bunlardır. Gittiğim yollar kardır, dardır yüreğim dardır. Gözümdeki yaşların gizli sebebi vardır, gizli sebebi vardır. Karlı dağın beline serçe konar gülüne, karlı dağın beline serçe konar gülüne. Sakız ettin sevduğum beni elin diline, beni elin diline, beni elin diline, beni elin diline. Acemi tomurcuk yüreğimde çocuk, bir acemi tomurcuk yüreğimde çocuk. Ne ettim sana felek, güldürmedin azıcık, güldürmedin azıcık. Yolum var gidiyorum sabahın çi sesine, yolum var gidiyorum sabahın çi sesine. Hasret kalasın hasret, sen de bir yar sesine, sen de bir yar sesine, sen de bir yar sesine, sen de bir yar sesine. Thank you.